Wij gaan praten over Archie Kids Rotterdam, baas van de Maas. Wat dat precies is, dat vraag ik aan Kitty van Zuchtelen. Ze is in de studio aangeschoven. Welkom. Dankjewel. Archie Kids, dat heeft met architectuur te maken en met Rotterdam en met de rivier en van alles en nog wat. Ja, klopt. En je hebt ook nog iemand meegebracht, Nina. Die zit naast je. Nina, welkom. Ja, hoi. Jij bent al een paar keer betrokken geweest bij Archie Kids. Ja, al twee keer. Ja, was het leuk? Heel erg leuk. Oh, dan gaan we straks even vragen wat er allemaal zo leuk was en hoe je dit jaar meedoet. Want je doet dit jaar weer mee, hè? Klopt. Ja, je wordt ervaringsdeskundige. Tjongejonge. Ja. Even naar Kitty terug. Wat gaat er gebeuren? Wat is precies de bedoeling van Archie Kids? Ik zag iets van de rivier staan. Ik zag iets van kinderen. En wat gaan we doen? Nou, Baas van de Maas, dat is het thema voor dit jaar. Mm-hmm. En het evenement zelf is een bouwfestijn om kinderen kennis te laten maken met hun gebouwde omgeving. Ja. Vandaar Archie Kids? Vandaar Archie Kids, ja. Ja, de insteek is architectuur. Architectuur en... En kinderen daar kennis mee laten maken, ja. En werkt dat met kinderen? Ja, dat is een heel leuk evenement. Ja. Ik hoef het niet eens, Nina, jij zit te knikken van ja, dat werkt. Vertel. Je gaat iets bouwen, maar dan niet met gewone spullen, maar met spullen, bijvoorbeeld doppen van flessen. Daar kan je heus wel iets mee maken. Oh. En dat is heel erg leuk om mee te werken. Ja, en dat heb jij gedaan. En daar kunnen kinderen hun fantasie ook mee. Ja, maar dan bouw je iets wat ook nog bruikbaar is of bouw je dan een kunstvoorwerp? Dan bouw je kleine dingen van architectuur dus. Van architectuur toch? In het klein. In het klein. Even terug naar Kitty. Dat gaat binnenkort plaatsvinden? Ja, dat is op 17 juni. Mm-hmm. Vindt dat plaats voor de 6e keer in Rotterdam. Ja. En wat is het doel precies? Want kinderen kunnen dan leuk bouwen, maar die kunnen op een vakantiespeelplaats met hutten en kratten en dingen ook aan de slag. Zit er iets meer in? Ja. Ja, in dit geval worden ze geholpen door architecten. Dus ze gaan echt, in dit geval is het thema Baas van de Maas. Ja. En het idee erachter is, wat gebeurt er als de Maas, als we op de Maas zouden wonen? Of in boten, of op bruggen, of in bruggen, of onder het water. Mm-hmm. En de kinderen worden uitgedaagd om daarover na te denken. Samen met architecten en daar een oplossing voor en te verzinnen. En iets te bouwen. En iets te bouwen. Ja, ja. Het gaat echt vooral om het bouwen. Het kan ook onder water zijn, want die Maas is natuurlijk een heel breed stuk water. Als je dat zou kunnen gebruiken om te bouwen, dan zou Rotterdam heel veel grond of ruimte erbij krijgen. Ja, precies. Ja. Ja. En het idee is ook dat door de klimaatverandering Rotterdam misschien wel één grote rivier kan gaan worden. En hoe los je dat dan op? Hoe ga je nog naar je sportclub toe? Voorlopig even fantasie, maar dat zou kunnen gebeuren. Ja. En dat verhaal ga je dan wel houden en dan gaan die kinderen daarmee aan de gang. Ja, dan kunnen ze hun fantasie Wat zou je dan kunnen gebouwen, Nina? Als het water zo hoog komt dat het over de rand loopt. Je kan in de lucht gaan bouwen. Ja? Bijvoorbeeld hele grote zeppelinen. Oké, ja. Of je kan ook heel diep onder de grond gaan bouwen. Maar dan mogen jullie helemaal je creativiteit botvieren op het feit dat jullie dan dat moeten gaan invullen, die Baas van de Maas. Als jullie de Baas van de Maas zouden zijn. Klopt. Ja. En is dat dan in een paar uur klaar? Daar duurt voor mij wel een dag over. Een dag over, ja. Het is een middag. Middag. Het is van 1 tot 4. Ja, en dan hebben kinderen wel iets geproduceerd met elkaar. Ja, dan hebben ze wel wat geproduceerd. Ja. Gaat dat in kleine groepjes? Mooie bouwwerken. Een groepje van 6 of 8 kinderen met 1 architect aan een tafel. Ja. Dus een tafelgroep. En dat stimuleert natuurlijk ook wel. Iemand die er verstand van heeft. Iemand die weet waar hij het over heeft, denk ik. Dat scheelt wel, hè? Nina, is dat leuk om met een architect? Ja, dat is heel erg leuk, want soms vraag ik wat voor gebouwen ze allemaal hebben gemaakt. Ja? Ben jij in architectuur geïnteresseerd wel een beetje, denk ik? Nou, ik heb vorig jaar de wedstrijd gewonnen en toen... Doe maar. ...mocht ik naar OMA, een architectenbureau. Het beroemde architectenbureau, toen ja. ben ik wel meer erin geïnteresseerd geraakt. Oké, dus we zien hier een nieuwe architect in de dop misschien wel bouwkunde studeren en zo? Misschien. Waar vindt het precies plaats, het Archie Kids Rotterdam Baas van de Maas, met het thema? Archie Kids Rotterdam vindt dit jaar plaats in het Scheepvaart- en Transportcollege. Mm-hmm. In het Lloydkwartier aan de Maas. En vandaar ook het thema Baas van de Maas dit jaar. Ja, en moet je van tevoren je opgeven? Is dat handig? Ja, je moet je wel opgeven als kind zijnde. Mm-hmm. En het is voor kinderen van 7 tot 12 jaar. En het is een gratis festijn. Ja. En opgeven kan via de website www.archiekidsrotterdam.com. Het Archie Kids Rotterdam Baas van de Maas komt eraan. Kitty van Zuchtelen en Nina, de prijswinnaar van vorig jaar, met de groep dan, hè? Ja,

just before she hangs her head to cry. I sing to her a lullaby. I sing everything's gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. She still lives with her mom outside the city, down that street about a half a mile. And all her friends tell her she's so pretty. She'd be a whole lot prettier if she smiled once in a while. But you know, even her smile looks just like a frown. She's seen her share of devils in this angel town. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye. Everything's gonna be alright. Why don't you rock-a-bye? Hey, rock-a-bye. Sure about this place. It's hard to play a gig in this town and keep a straight face. It seems like everybody's got a plan. It's kind of like Nashville with a tan. But everything's gonna be alright. Rock-a-bye. Rock-a-bye. Everything's gonna be alright. Why don't you rock-a-bye? Why don't you rock-a-bye? Amerikaanse singer-songwriter Sean Mullins was dat. Hij had een hit in 1998 met zijn Lullaby. En daarvoor de Franse Zas, die nog maar eens de regen bezong. Waarom ook niet? Straks Herman de Bruin over de seizoensafsluiting van Hofplein Rotterdam met de locatievoorstelling Babel. Maar eerst muziek uit Portugal van Salvador Sobral. Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada. depredar. Preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá. Pode amar pelos dois. Salvador Sobral was dat. Hij won met dit nummer het Eurovisie Songfestival dit jaar. Tot en met 25 juni sluit Hofplein Rotterdam het seizoen af met de thrillerachtige locatievoorstelling Babel. Samen met theatermakers Sanne Verkijk en Thomas Bijsterbos lieten de spelers van Jeugdtheater Hofplein zich inspireren door de Britse graffiti-kunstenaar Banksy. Vanuit de ontvangstlocatie, het Hofpleintheater, nemen de spelers het publiek mee richting Soho, waar de voorstelling start. Ten slotte verplaatst Babel zich naar het dak van het oude station Hofplein. Met de stad als zinderend decor ontvouwt zich daar het verhaal. Herman de Bruin. Het theaterseizoen zit er bijna op en ook voor het Hofpleintheater is dat zo. Voor die laatste voorstellingen, dat iets bijzonders gaat worden, is Audrey Jans in de studio. Audrey, welkom. Dankjewel. Het Hofpleintheater, goed seizoen gehad? Absoluut. Dat betekent... Veel mooie voorstellingen, veel talentvolle jongeren, kinderen, trotse jongeren en kinderen. En dus wij ook blij en trots. Ja, want de kinderen zijn wel heel belangrijk blijkbaar. Daar gaat het om. Ja. En dan de laatste voorstellingen, ook weer met kinderen, op een bijzondere locatie. Wat gaan jullie doen? Wij gaan de voorstelling Babel spelen. En dat is een voorstelling waarmee we uit het theater gaan. Dus we spelen niet in ons eigen vertrouwde Hofpleintheater, maar we gaan in de omgeving met de stad Rotterdam als decor deels ook in de open lucht spelen. Oh, dat is wel heel bijzonder. Dat is heel bijzonder, ja. En hoe komt het publiek daar dan bij? Het publiek verzamelt op een plek en die nemen we mee naar de verschillende locaties. Dus wij laten ze niet aan een lot over en dwalen door de stad, maar we nemen ze mee. Moet ik dat dan zien als de kinderen voorop en daar als een zwaan kleven aan de hele optocht? Nou, ik ga niet helemaal verklappen hoe we het gaan doen, want onderweg gebeurt het ook. Ja, nou ja, deels wel. Maar je moet in ieder geval van de ene locatie naar de andere lopen. Ja, en dat gebeurt voor een deel groepsgewijs en er gebeurt ook van alles onderweg. Mm-hmm. Dus je mag het eigenlijk niet missen. Nee, niet alleen op bijzondere locaties, maar ook als je van de ene naar de andere plek loopt, gebeurt er van alles. Je moet eigenlijk continu alert zijn en opletten. Dan zag ik ook staan dat het thrillerachtig was. Ja, dat betekent dat het heel spannend wordt. Ja, het is een voorstelling die gebaseerd is op de Britse graffiti-kunstenaar Banksy, die bekend is om zijn creatieve, originele manier van actie voeren. Hij doet dat middels graffiti. Met altijd een bijzondere twist of een creatieve invulling. Dus het is ook geweldloos. En met dat in gedachten hebben de kinderen en jongeren met makers gewerkt aan hun eigen creatieve ontwikkeling. En dat ook inzetten om op een andere manier actie te voeren. Ja. En dat gaan zij doen. Maar dat wat in de voorstelling begint als een ludieke actie, lijkt op een gegeven moment toch een beetje uit de hand te gaan lopen. Ja. En daar ontstaat de thrillerachtigheid. Oké. Maar er wordt geen graffiti gespoten. Wij gaan geen graffiti spuiten. Maar nee. Het is wel erop gebaseerd. Nee. Zo, nou, het idee van deze kunstenaar die zijn graffiti op een ludieke manier maakt, dat is eigenlijk de gedachte. Dus het gaat om het ludieke, of het creatieve manier van actie voeren. Ja, maar het publiek kan het wel zien, want je hebt voor de voorstelling een expositie. Ja, er is een expositie op eigenlijk de startlocatie van de voorstelling. Mm-hmm. Daar is werk van de kunstenaar te zien, of voorbeelden van zijn werk. En daar is dan ook de creativiteit van hem in terug te zien voor mensen die Banksy misschien wat minder goed kennen. Mm-hmm. En daarnaast is tijdens die tentoonstelling ook het werkproces terug te zien. Want de leerlingen hebben met de makers zelf deze voorstelling gemaakt. Ja. Dus veel eigen inbreng. En van dat werkproces is ook het een en ander terug te zien in de tentoonstelling. Dus het is goed om even vooraf aan de voorstelling die tentoonstelling te bekijken. Dus hoe lang ben je daarmee bezig? Nou, je kan de voorstelling begint om 7:30. En vanaf 7:00 is de locatie open. Dus je kan zeker als je even een half uurtje doordwaalt, dan kom je wat meer te weten over de kunstenaar Banksy. Ja. Ja. En dan de voorstelling, die is 's avonds dus. Ja, er zijn ook een aantal middagvoorstellingen, maar voornamelijk 's avonds. Ja. Ja, door de stad heen, in het licht, want het is nu nog licht 's avonds. Hoe lang duurt de voorstelling? 5 kwartier ongeveer. Ja, ja. Heb je rekening gehouden met dat grote groepen altijd langzaam gaan? Dan is dat hoor ik ook altijd. Rekening mee gehouden. Ja. En we hebben ook een alternatief, mocht het heel slecht weer zijn. Maar de voorspellingen trekken bij en lijken na de afgelopen dagen weer wat beter te worden. Want wanneer zijn de voorstellingen, tot wanneer lopen ze? Tot en met 25 juni is de voorstelling te zien. De première is op 16 juni. Ja. Dat betekent dat mensen zich daar moeten verzamelen in het Hofpleintheater? Ja. Worden ze meegevoerd naar buiten? Er zijn inderdaad mensen die hen naar de startlocatie begeleiden. Dat zijn gidsen. Ja. Ja. Mensen die kaarten willen reserveren of iets meer willen weten, de website misschien? De website is inderdaad een goede, www.hofpleintheater.nl. Daar is van alles over de voorstelling Babel te vinden. De speeltijden, speeldata. En daar kunnen ook de kaartjes gereserveerd worden. En dan komen we in het nieuwe seizoen weer terug met nieuwe activiteiten in het Hofpleintheater. Prachtige voorstellingen op stapel. Staat ook al op de website, neem ik aan. Die staan ook al op de website. En mensen die daarmee mee willen doen, kinderen die daarmee willen doen, die zijn kinderen van harte welkom. Kinderen die leuk vinden om les te volgen, mee te spelen en voorstelling, ook die zijn in het nieuwe seizoen weer van harte welkom en mogen meedoen. Maar eerst deze nog even, die voorstelling op die bijzondere locatie. Precies. Thrillerachtig zelfs, dus het wordt heel spannend. Ja. Heel veel succes daarmee. Dankjewel. Audrey Jansen, en dankjewel voor het gesprek. Als ik weg ben voorgoed uit dit land, als ik woon bij Menton of bij Nice, in een bungalow dicht bij het strand, waar het weer niet zo guur is en vies, lig ik fijn in de zon op mijn rug, om mij heen bloeit de rozemarijn. Ik wil nooit meer naar Holland terug. En ik denk vals, hoe zou het daar zijn? Nog zo nat, nog zo kil. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op het voorhout? Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het miserig, mistig en koud? Zijn de wolken weer laag, valt de regen gestaag, is lijn 9 er nog zo benauwd? Het is een vrij overbodige vraag, wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Noordenwind met wat nevel uit zee, op de Dennenweg ruikt het nu vaag. Naar couperus en ook naar saté. Zou het pension er nog zijn op het Valkenbosplein? Met die mensen uit 1902. Is het leven nog altijd zo traag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?

Het jaar was 1979 voor Dan Vogelberg en zijn hit Longer. En daarvoor Nederlandstalig van Connie Stewart uit 1966. En wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Straks QR-codes en een oorlogsmonument in de Hoekse Waard. Anton de Man legt het uit, maar eerst Heaven. Oorspronkelijk een nummer van Bryan Adams, maar DJ Sammy, DJ Janou en de Nederlandse zangeres Do hadden er een hit mee in 2001. Heaven was dat. In Oud-Beijerland werd op 6 juni 2015 een oorlogsmonument onthuld waarop de namen van 10 Nederlandse en 77 geallieerden die tijdens de Tweede Wereldoorlog op of boven het grondgebied van de Hoekse Waard sneuvelden. In de studio Anton de Man, hij is secretaris van de stichting Monument Luchtoorlog Hoekse Waard 1940-1945. Meneer de Man, welkom in de studio. Dank u wel. Er was een plan om bij dat monument een vliegtuig te gaan plaatsen. Een Spitfire in de schaal 1,25. Maar dat gaat niet door. Wij hebben een monument gemaakt daar met een symbool van de Hoekse Waard erbovenop. Dat is een plaat waarin uitgesneden een bommenwerper en vijf begeleidende Spitfires. Ook de manier waarop de escortes in de oorlog naar Duitsland vlogen om daar bombardement uit te gaan voeren. De plaat is zo gelegd dat, zoals de Hoekse Waard ook echt is, beneden aan een dikke paal van een halve meter diameter hangen vier borden waarop drie panelen de namen staan, zoals je net noemde, 10 Nederlandse en de 77 geallieerde vliegtuigbemanningen die op of boven het grondgebied van de Hoekse Waard gesneuveld zijn. Een groot aantal liggen er ook begraven hier in de Hoekse Waard, Strijen, Numersdorp, Schravendeel, Pierzil. Daar staan allemaal individuele graven en daar heb je bijvoorbeeld in Strijen wel een monument, maar daarnaast hebben we een digitaal monument gemaakt en toen kwam eigenlijk bij mij het plan naar boven wat eigenlijk altijd in onze gedachte geweest is om een Spitfire, een replica van een Spitfire, daarbij te zetten. Maar ik heb van de week met diverse mensen gesproken en die hebben eigenlijk gezegd, joh, als je dat gaat doen, dan haal je eigenlijk de aandacht van het monument haal je weg. Want dan wordt die Spitfire, dat wordt het symbool, de trekker. En dan kijken die mensen naar die Spitfire en dan lopen ze door. En dan gaan ze eigenlijk niet meer naar het monument kijken en de namen lezen of eventueel naar het digitale monument om te kijken wat er achter die QR-code zit. Want dat is eigenlijk een heel bijzonder iets, hè, aan dat monument. Die tegels die daar omheen liggen, het waren er 40, maar er zijn er inmiddels al meer, heb ik begrepen. Met een QR-code, een code waarmee je met je mobiele telefoon een internetsite kunt benaderen, waar dan meer informatie over staat over wat er daar gebeurd is. Ja, wij hebben op die borden die namen staan daar en op die borden daar staat de naam van die jongens. Het onderdeel waar ze in vlogen, de Royal Canadian Air Force of de Royal Air Force of de Royal Australian Air Force. Het zijn acht landen, inclusief Nederland, die daarop staan. Jongens uit acht landen. We zouden eigenlijk een digitaal monument moeten gaan maken. We moeten gebruik maken van de moderne technieken die er zijn. Ik had er helemaal geen verstand van, want ik begrijp al die dingen niet zo best meer. Want mijn leeftijd die zegt van nou, het zal wel goed wezen. Maar toen zegt hij, joh, dat zijn QR-codes. Heeft hij me duidelijk gemaakt wat QR-codes zijn. En het blijkt dat je die nu met een QR-reader op je smartphone kun je die QR-codes openen. Dat hebben we dus gedaan. Ik ben op zoek gegaan naar ten eerste naar de wijze waarop de laatste vlucht van die vliegtuigen geweest is. Ja, dus dat ze opstegen op de vliegvelden in Engeland richting hun missie gingen, daar niet aankwamen of op de heenweg of op de terugweg neergeschoten werden boven de Hoekse Waard. Daar zijn 23 tegels voor. En alle andere tegels, het worden er inmiddels 45. Dat is het levensverhaal van de bemanningsleden. Nou, hoe komen we aan die levensverhalen? In Canada worden de files van de jongens die daar ingevlogen hebben en omgekomen zijn, die worden geopend. Er zit er in Canada zit er een, ben ik via een oud strijenaar van 88 jaar, die al op zijn 17-jarige leeftijd in 47 naar Canada gegaan is, heb ik contact gekregen met Frank Carter, dat is een Canadees. Die haalt voor ons die files voor de dag. Ik geef de naam op van de jongens, ik geef het legernummer op en ik krijg de files. En die files die omschrijven de hele levensgeschiedenis van die jongen. Tot eigenlijk, dus waar ze school gegaan hebben, waar ze gewoond hebben, wat ze in de werk gedaan hebben, bij de RCF, bij de Canadian Air Force kwam. Wat ze in de Canadian, er staat alles wat erin. De loonlijsten, de opleidingen, maar ook, en dat is eigenlijk een beetje toch emotioneel als je dat leest. Het moment dat de ouders het bericht krijgen van ze zijn vermist. Ze zijn op een missie gegaan en dat was 2 dagen nadat ze vermist waren, krijgen de ouders een telex thuis. Ze zijn vermist. En dan lees je ook in die tussentijd, dan krijgen die ouders het bericht van we hebben alle spullen bij elkaar verzameld. Ja, dat kun je eventueel krijgen. En anderhalf jaar later krijgen ze pas het officiële bericht van ze zijn overleden. En ze liggen eventueel daar en daar begraven. Ja, en dan lees je ook dat een moeder van een jongen die in Amerika woont, maar bij de RCF vliegt, dat die vraagt aan de Canadese autoriteiten, kun je mij helpen? Want ik wil naar een monument toe voor mijn zoon. Dat is dan het monument in Strijen. Daar ligt Pieter Bickford ligt daar begraven. En zijn moeder die zegt, kunt u mij helpen? Want alle stoomboten die naar, want die had toen nog die vliegtuigen en zo niet zozeer, alle stoomboten die naar Europa waren, zijn vol. Help me alsjeblieft dat ik daar naartoe kan. Dus dankzij die QR-codes is het een levend monument geworden. Ja, dus eigenlijk het statische van het lezen van de namen, wat je op dat statische monument ziet, wordt levendig doordat je ineens leest wat die jongens, hoe dat ze geleefd hebben. Ja? En hoe dat ook die vlucht geweest is van die vliegtuigen. En nieuwe informatie die beschikbaar komt in de loop der tijd, die kan op die manier ook weer in dat monument gewijzigd worden. Dat was moeilijk om achter die gegevens te komen. Ja, dat is moeilijk om in die archieven van de RAF te komen. Dan ben ik sinds kort bij de Force Air Records. Dat is een organisatie die verzamelt gegevens ook van de militairen. Daar heb ik toegang gekregen. En ik heb sinds vorige week ben ik bezig om van die jongens waarvan ik de naam gekregen heb, de naam van de vader en moeder en waar ze woonden, ja, ben ik nu naar de gemeente. Huizen van die plaatsen, heb ik een mailtje gestuurd met de vraag van, willen jullie ons helpen om familieleden te vinden? Nou, dat loopt. Ik heb al van 4 of 5 gemeenteraden contact gekregen van, wij gaan zoeken voor u, we gaan proberen dat te vinden. Ja, en als die informatie beschikbaar komt, dan kan dat via een nieuwe QR-code op die tegels weer toegevoegd worden aan het monument. Oude tegel eruit, nieuwe erin. Ja. Vrij uniek, denk ik, hè, zoiets. Nou, kijk, je komt in Nederland kom je QR-codes tegen. Je komt het op reclamefolders tegen. Je komt het in Albeierland, heb je 22 tegels die een culturele route laten volgen. Je komt het op meer plaatsen tegen, maar dat is allemaal meestal individueel. 1 of 2. Maar wij hebben er zo tegen de 50 liggen wat, en dat worden er nog meer. Ja, het is bij een monument wat de omvang heeft zoals wij doen. Dus van 87 jongens, wat eigenlijk ook al uniek is hier voor de Hoeksewaard, hebben wij nog een keer een QR-code tegels die uniek is in Nederland. Want dat is nog in Nederland nog nooit vertoond, zo groot. En ik nodig de mensen uit, als je een keer naar Klein Profijt gaat, ja, stop gewoon bij het monument en neem je telefoon en open zo'n code. En lees eens wat die jongens gedaan hebben voor onze vrijheid. Ja, zodat wij, net als vanavond hier in alle vrijheid, radioprogramma kunnen maken en kunnen vertellen van wat er allemaal om ons heen gebeurt. Dus geen Spitfire, maar wel een mooi digitaal monument door middel van QR-codes. Ja, ja. Een mooi hartwarmend verhaal over het monument Luchtoorlog Hoeksewaard 1940-1945. Anton de Man, hij is secretaris van de stichting. Dank u wel dat u hier was en veel succes. Dank u wel, dank u wel. When his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was. Yes, he was. How will I remember the look that was in his eyes? Stealing kisses from me on the sly. Taking time to make time. Telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing. Preacher man, the only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. He was the sweet talking son of a preacher man. The only boy who could ever teach me. I guess he was the son of a preacher man. The only one who could ever teach me. Sweet talking son of a preacher. Dusty Springfield was dat en Son of a Preacher Man. De late avond van donderdag 15 juni maakt zo weer plaats voor de komende nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier collega Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu bedankt voor het luisteren. Terence Trent D'Arby sluit af met Sign Your Name. Fijne nacht. Side.